प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी हरिद्वार अश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 18 अक्टूबर 1996 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद हाडा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम श्रद्धा की विश्वासी प्रधान है भक्ति में, न अभ्यास है न विवेक, विश्वास धन विश्वास भक्ति में नहीं मंत्र वही राम राम कृपा में स्वप्न हम जीवन लग विश्राम धन विश्वास भक्ति नहीं। विश्वास ही है ये विवेक और क्या अभ्यास उसे तेज है विश्वास तत्काल भवन तो तुझा जो अभी चर्चा चल रही है ना ज्ञान की चर्चा चलती है तो ये संसार की सत्ता विहीन ये सुखी रोटी है और दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य सखी भाव आदि इन विषयों पर ज्यादा प्रकाश डालना बाल लीला युगल लीला इनके बारे में वृंदावन का जो रस ये दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य जो भाव है ये भाव अपने जैसे समझे ऐसा नहीं है। ये भाव है तत्व ज्ञान होने के बाद के जीवन मुक्ति होने के बाद के भाव है। शुरू अवश्य कर सकते हैं परंतु ये भाव असली फिर होगा। भगवान के सखा भी चिन्ह में होते हैं जड़ नहीं होते हैं। दास भी सख मानो ये भाव सब बराबर में होते हैं ना मानो एक जाति के होते हैं दास्य सख्य होगा चाहे सख्य वात्सल्य माधुर्य है तो समान श्रेणी में होगा नहीं तो असली होते हैं तत्व ज्ञान के बाद मानो दो से एक होता है तत्व ज्ञान में एक से दो होते हैं ये भक्ति के भाव है वो एक से दो होने वाले हैं ज्ञान है दो से एक होने वाला। श्री जी एक भगवान होकर दो रूप हुए हैं तो श्री जी होकर भगवान थोड़ी हो दो ये दो एक नहीं हुए श्री जी भगवान मिलकर के भगवान हुए ऐसा आया कहीं सुना आपने भगवान ही श्री जी आप दो हुए तो एक से दो होना है ये है भक्ति दो होना है एक ज्ञान ज्ञान में है द्वैत भक्ति में है अद्वैत तो अद्वैत होता है दास का और स्वामी का घनिष्ठ संबंध होता है घनिष्ठ संबंध होता है अद्वैत हो जाता है ऐसी देखने में भी आती है बात कि दासी भाव होने पर जो अपने मालिक है गुरु है उनकी आवश्यकता का स्वयं अनुभव होता है अपने आप में जैसे भगवान की भक्ति करते हैं ना हम जो पूजन करते हैं श्री विग्रह का तो भगवान को भूख लगेगी तो हमारे मन में आ जाएगी भगवान की अमुक भोग लगाना है अमुक आज भोग लगाना है इस मन में आ जाएगी आपके इतने अब एकता हो जाती है जो ठाकुर जी भोग लगाते हैं ना ऐसी जो भोग लगाने वाले सेवा करने वाले उनसे मैंने सुनी है बात उनके मन में वो पैदा हो सी जैसे बालक छोटा सोता हुआ है अगर वो भूख लग जाएगी तो माँ के दूध आ जाएगा दूध आने में थपड़े लगेगा अंगुल आदि इस तरह से भगवान को भूख लगने पर दासी के भाव में सेवा करने के मन में आ जाएगी। तो ये मन में कब आती है, जो एकता होती है, दोनों एक हो जाते हैं, तब उनमें दासी से के वात्सल्य प्रेम होता है एक होने पर। तो ये हम जो आज समझते हैं जैसा नहीं है, पर इनसे भी लाभ हो जाता है, इनसे वहां पहुंच जाएंगे। इनसे अभी दासी भाव करे तो अंत में दासी भाव हो जाएगा, सखी वात्सल्य माधुरी सब भाव हो जाएंगे। परंतु अभी जो हम मानते हैं जो दासी सुख है, ये नहीं है, दिव्य तत्व है, वो दिव्य अलौकिक तत्व है। भगवान अपने बनाते हैं ना, तो भगवान वात्सल्य भगवान दास बनते, भगवान दास बनते सखा बने और पुत्र बन जाते हैं, पत्नी बन जाते हैं। तो दास सखा भगवान बन जाते हैं, भगवान खुद ही भगवान है। वो क्या बोलते हैं, विचित्र बात है भगवान की, बड़ी अलौकिक बात है। भगवान भगवान ही है, न त्वत् समोस्त्यभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि प्रतिमा प्रभाव। आपके समान भी कोई नहीं है, तो आपसे अधिक कैसे होगा दूसरा, कोई हो ही नहीं सकता। अप्रतिमा प्रभाव, आपके प्रभाव साथ प्रभाव किसी का हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं किसी का हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो भगवान जो है वे क्या करते हैं कि सब कुछ छोटा नहीं बनाते हैं, सबका पालन करते हैं। भगवान के किसी को चेला बनाया आता है क्या आपके कोई इतिहास में है, भगवान ने मुकुट चेला बनाया ऐसा आया है क्या कहीं? आपने इतनी सुने को बात बताओ। सखा बनाया है तत्व के जीवन मुक्त को भी सखा बनाया है, साधक को भी सखा बनाया है, पामर मान विशेष पामर सागर सखा बनाया, बरोबर का बनाया भगवान ने। अरे उपनिषद में शरीर जो सखा है, भगवान वो जीव दोनों साथ रहने वाले और सखा है सखा। हम लोग ईश्वर कहते हैं और ईश्वर है ही भगवान, परंतु भगवान नीचे नहीं बनाते हैं, भगवान ऊंचे बनाते हैं। भगवान और भगवान के भक्त है ना, ये सदा ही अपने से नीचा नहीं बनाते, अपने से ऊंचा समाज बनाते हैं, ऊंचे ही बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं। वो छोटे होते हैं वो छोटा बनाते हैं, दुखी होता है दुखी बनाता है, सुखी होता है सुखी बनाता है, व्यसनी होता है व्यसनी बनाता है, सत्संगी होता है सत्संगी बनाता है। हरेक में ऐसी बात है कि जो होते हैं वैसा बनाएगा दूसरे को। ख्याल आया कहीं, पता नहीं आप भी नहीं। मानो अपने से छोटा बनाना शिष्य बनाना है ना, वो अपने से छोटा बनाना है, अपने माता से बनाना है, ऐसा कहा बनाते हैं भगवान महात्मा पुरुष ऐसा नहीं बनाते। मानो बड़े होते हैं वो बड़ा बनाते हैं, छोटा होते हैं दूसरे छोटा बनाते हैं, दूसरों को छोटा वही बनाते हैं जो स्वयं छोटा है, स्वयं दोषी है वो दोषी बनाता है, स्वयं सदगुणी सदगुणी बनाता है, स्वयं व्यसनी व्यसनी बनाता है, स्वयं गीता पढ़ते गीता बनाता है, स्वयं नाम जप नाम जप बनाता है, स्वयं जैसा वैसा बनाता है, अपने से नीचा नहीं बनाता है। निशा तो ये बनाते, कुत्ता जो है कुत्ते को जो है कुत्ता काटे उतरे वो निश्चित हो जाए ऊपर आई राजी हो जाएगा, छोटा बन गया राजी हो गया। तो दूसरा छोटा बन गया राजी होता है, तो मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य तो बड़े बनाने में है। इस वास्ते भगवान का दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य सबका सभी बड़ा बनाने में है, बड़े बनाएंगे छोटा नहीं बनाएंगे। शिष्य कहता है शिष्य थे, अर्जुन कहता मैं शिष्य हूँ, भगवान भी भक्तों से में से भक्त कहते हैं, पर गुरु शिष्य नहीं कहते, मैं गुरु हूँ तू चेला है। ऐसे क्रम सभ्यता देखो तो शर्म आती है, तू चेला है मैं गुरु हूँ तू चेला है, आप देखो सभ्यता में क्या शर्म नहीं आती है। आप सब अनुभव करो, आप बड़े हो, हिंसा नहीं होती, आप आदरणीय हो, श्रेष्ठ हो, नमस्कार करें। तो नमस्कार कर, भगवान आप बात कही तो उसको गुह्यतम कहा है, मांग नमस्कुरु कहा है तो सर्व गुह्यतम भोज इधन तुते गुह्यतम परवक्षान सो परम भूय परवक्षान ज्ञान ज्ञान तुम वहां पर ज्ञान की बात कही है। भूय सुनो में परमम बचा, जहां परम वचन है, गोपनीय वचन है, वहां कहते हैं तो मेरे को नमस्कार कर। ये गुप्त बात है, अरे भी समझ नहीं कहते हैं। इधन ते ना तमस्कार है ना भक्ता है कदाचन अच्छिम शर्मा दी ऐसे कहने में भगवान को शर्मा हो तो भगवान ऐसा नहीं बनाते हैं। वो बनाते देख वो पाप से डरता, पाप मैं मुक्त कर दूंगा, तो उसको पाप से मुक्त करने के लिए कहते हैं, मतलब शुद्ध बनाने के लिए, आपके समाधि बनाने के लिए करते हैं, छोटा बनाने के लिए नहीं करते हैं। तो भगवान की दासी भक्ति है वो मामूली नहीं है, भक्ति में सब भक्ति बरबर ये दासी में सख्य वासुदेव माधुरी सब आ जाते, दासी में भी ऐसे सख्य में भी वासुदेव माधुरी में यह सब भाव एक में सब भाव आ जाते हैं। भगवान बहुत विलक्षण है भगवान, तो उसमें ये बात क्या है, आप क्षमा करेंगे, मैं भी मांगता हूं, ये बात एक मानो भक्ति है, ये ही एक ठीक है, और बात ठीक नहीं है। जैसे ज्ञान है ये ठीक है और बात ठीक नहीं, ऐसे जो एक संप्रदाय में एक बनेगा वो समझेगा ये ही है, भाई ये नहीं है, बहुत है, खास ईश्वर की बात है, वह बहुत विलक्षण है। तो इसी स्वभाव में होने के कारण से स्वामी जी ज्ञान की बातें करते हैं, मैं ज्ञान की भक्ति की सब बातें करता हूँ। मैं तो यहाँ संप्रदाय वाले कहते हैं स्वामी जी प्रेम की बात नहीं कहते, उसमें पछताया ये, मानो ये भी क्या करो, कभी कभी प्रेम की बात भी कहा करो, प्रेम बात कहता रहूं मैं, कहने की शैली में फर्क है। प्रेम को मैं ज्ञान से ऊंचा मानता हूँ, मेरी धारणा पूछा जाए तो प्रेम है वो ज्ञान से ऊंचा है, और प्रेम के कारण से ज्ञान की महिमा है। जैसे आपको बताऊं एक धन दो, आप एक धन है, मान हीरा पन्ना माणिक मोती स्वर्ण आदि धन चीज है, एक धन है और एक मनुष्य है, तो मनुष्य उसमें लोभ है, अगर लोभ है तो धन की महत्ता है, अगर लोभ नहीं है तो धन की महत्ता है क्या? तो धन की महिमा लोभ से है, ऐसे ज्ञान की महिमा प्रेम से है, आकर्षण नहीं है तो ज्ञान क्या है? धन की कीमत लोभ ही करता है, त्याग की धन की कीमत थोड़ी जानता है, वो त्याग की कीमत जानता है, धन के त्याग की कीमत जानता है वो, पर एक विलक्षण बात है, त्याग की कीमत जानने वाला धन को जानता है, धन का गुलाम धन को नहीं जानता। ये एक सिद्धांत है कि दुनिया के बीच में फंसा हुआ दुनिया के तत्व को नहीं जानता, और परमात्मा से अलग रह के परमात्मा को नहीं जानता, परमात्मा को जानना तो परमात्मा के साथ एक और जानोगे, और संसार को जानो तो संसार से अलग और जानोगे, संसार में रहते हो संसार को नहीं जान सकते, इन दो उपाय दो तरह का है। तो धन को जो मैं दृष्टांत धन का कहा है, धन को कौन जान सकता है, जो धन से अलग होता है वो धन को जान सकता है, धन में फंसा हुआ धन को नहीं जान सकता, संसार में फंसा हुआ संसार को नहीं जान सकता, और भगवान से अलग और भगवान की बात करो तो भगवान नहीं जान सकता। एक जगह सत्संग हो रहा था, मैंने एक पोथी में पढ़ा है, मथुरा की बात ऐसी सुनी मैंने, वहां पर विवेचन हो रहा था, तो आज समाधि विशेष सनातनी भी थे, कभी ईश्वर ऐसा है, कभी ईश्वर ऐसा है, कभी ईश्वर ऐसा है, ऐसी बातें चल रही थी। तो एक संत को भी दिया समय कि आप बोलो, तो वे बोले कि ईश्वर ऐसा है ऐसा नहीं है, ये बात तो तब करें जब हम ईश्वर से अलग हों, ईश्वर को छोड़ा जाए, ईश्वर को त्याग किया जाए तो उस ईश्वर कैसा है, अथवा उसको पकड़ा जाए तो ईश्वर तो छोड़ ही नहीं सकते, तो भला और बुरा हो अपना पति है, भला और बुरा कैसा ही हो, तो भगवान अच्छे और मंदे है ये तो भगवान से दूर होने वाले कहते हैं, जो भगवान के होते हैं उनको भगवान दूर कैसे है ये नहीं होता है, ये कैसे उपाय कहते हैं, तो सगाई नहीं हुई अभी, अभी सगाई नहीं हुई, ब्याह तो दूर हुआ, उस वाला कैसा है, उस वाली कैसी है, ऐसा करे तो ये तो बिल्कुल सगाई नहीं हुई, सगाई होने पर कैसा वैसा होता है क्या, अब हो गई सगाई हो गई, वो तो अपना है, जो अपना परमात्मा है उसको अच्छा बंदा लड़ाई करे ऐसा ऐसा हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो परमात्मा से बहुत दूर है, परमात्मा से बहुत दूर है वे परमात्मा बात करते हैं, अब ख्याल आए नहीं पता नहीं है, तो परमात्मा कैसा है वो तो अपना है, उसको हम अच्छा मंदा क्या करें, अच्छा गुणेर विहीन हो गुण असुंदर सुंदर से करो, गुणेर विहीन हो गुण गुण असर सब गुण संपन्न हो, चाहे अच्छा हो तो मंदा हो, जैसे काला हो सब गोर हो, कैसा ही हो हमारा है, अब वो छोड़ा जाता हो अथवा त्याग हो दूर हो तो उसको कहे कैसा है कैसा है, वो तो हमारा है जैसे हमारा है, अच्छा तो हमारा है बुरा तो हमारा है, अब हमारा है उसको क्या विवेचन करेगा, सगुण है इधर गुण है सब गुण है, ये तो वह जो हमारा नहीं है उसका है ना, अच्छा उसको बंद करे जो हमारा नहीं है, हमारा है वो अच्छा है तो ही हमारा है बुरा है तो हमारा है, असुंदर है सुंदर से बोलो, असुंदर है सुंदर से सुंदर है तो ही हमारा है, काला कलुष है तो ही हमारा है, गुण बड़े बड़े बड़े गुण है तो ही हमारा है, बिल्कुल गुण है ये नहीं तो ही हमारा है, गुणों के द्वारा सामर्थ्य के द्वारा भगवान को अपना मानता है, वो भगवान को अपना नहीं मानता है, सामर्थ्य को अपनी मानता है, गुणों के द्वारा भगवान को मानता है तो भगवान को नहीं मानता है, गुणों को मानता है, पैसे को आप मानते हो तो पैसे के गुण को लोभ को मानते हो, तो भगवान को प्रेमी मानता है, मंदिर बालुओं को भगवान ने सखा बनाए, ऋषि से मिले वशिष्ठ जी से तो ये मेरे सखा है, मेरे और भय सपन सागर का मेरे हमारे युद्ध करने में बेड़ा बने, इनसे ही हमारे युद्ध विजय की है, सखा बताया मित्र बताया, ये नहीं हमारे चेला है इस बात इनके द्वारा हम विजय की, ऐसा क्या क्या ये हमारा सखा है मित्र थे मित्र हमारे, और कृपा बताई वशिष्ठ जी की, इनकी कृपा दूर हमारी कृपा तो रही वशिष्ठ जी की, अब बल रहा सब बांदरों का राम जी कुछ नहीं किया, के मैंने काम ठीक किया, के कहती है क्या कि तात बात सब हमें सुधारी, भई साय मंथरा बेचारी, काम सुधार दिया मैंने साय तक मंथरा ने, कुछ बात बीच बीच बिगाड़ो विदातन को बिगाड़ दिया तुम्हारे पिता स्वर्ग चले गए, ये विदातन बिगाड़ दिया, हमने काम ठीक किया, ठीक करना बड़ा काम करने वाले कौन के होती है, राम जी ने काम किया नहीं, उसमें कृपा तो वशिष्ठ जी की रही, या काम किया बंधनों ने भालों ने, जो बड़े होते हैं उनकी चाल आप देखो, चाल विचित्र से चाल उनकी विचित्र होती है, तो भगवान हम दास है सगा, भगवान कैसे हो कैसे नहीं हो, हमारे भगवान हमारे प्यारे हैं हमारे मीठे हैं, अपने भारतीय संस्कृति में स्त्री क्या कहती है, स्त्री को वे कहती है जो अपना खास है उसको तो वे कहती है, दूसरों को और मानती है, मानो परोक्ष से मम प्रिय भागवत में आया है, हम भगवान परोक्ष पर प्रिय है इस बात से परोक्ष बताते हैं, परोक्ष वे होते हैं ये तो होता है नजीक, वे होते हैं दूर, वे ऐसा कहते हैं वे ऐसा कहते हैं, वे नजीक नहीं है वो बहुत दूर है, तो अपना होता विलक्षण संस्कृति हमारी विलक्षण है संस्कृति, ऐसे हमारे प्रभु है हमारे प्रभु, तो हमारे हैं वो। अब उनको हमारा पना छोड़े तो अच्छा बंदा बनावे, वो छोड़ ही नहीं सकते। उसको अच्छा बंदर कैसे गए कि सगुण है निर्गुण है साकार है। अब है कैसे हमारे हैं वो, तो हम छोड़े तो उसको बतावे भाई अच्छा वो तो पकड़ेंगे बुरा तो छोड़ेंगे। तो भगवान के दास सखी है ये अपनापन करो अपनापन। एक मार्मिक बात है मेरे को तो ये बात मिली है, देखो आपके आपके ध्यान की आकर्षण करने के लिए कहता हूँ। मैंने पढ़ाई की व्याख्यान दिया व्याख्यान कथा कर दे कई वर्षों के बाद बात मिली मेरे को क्या कि भगवान का प्रेम करो तो भगवान को अपना समझो। यहाँ प्रसिद्धि है कि लक्ष्मी जी ने इतना तप किया प्रेम के लिए, तप से प्रेम नहीं होता है, प्रसिद्धि ऐसी है। प्रेम अपनापन से होता है। अब आप ख्याल आवे नहीं, हमें तो बहुत देरी से ख्याल आया, पढ़ ले गया व्याख्यान देने लग गया दुनिया को समझ आ जाएगा, बाद में वर्षों बाद पता लगा इस बात का। अरे प्रेम तत्व तो कैसे होता है, प्रेम प्रेम होता है अपनापन से। अरे अपनापन होता है वहाँ गुण है अवगुण है अच्छा है मंदा है भला है बुरा है, ऐसा थोड़ी होता है। उसका अपना है कैसे भी अपना है। बालक को पूछ जाए माँ कैसी है, मेरी है सुंदर सुंदर गहना है बड़ी सुंदर है कपड़ा ही बढ़िया है सो सुंदर है, उसको माँ कह देगा बच्चा बच्चा तो माँ उसी को कह रहे काली कल उठी ऐसी है कपड़ा ही पूरा नहीं गहना पूरा है नहीं, वो तो उसकी माँ माँ है मेरी। तो अपना अपना होता है गुणों को औषधि को विलक्षणता को देख रहा होता है, वो विलक्षणता का लोभी होता है भगवान का लोभी नहीं होता वो। अपनापन है अपनापन, भगवान हमारे हैं मेरे हैं माँ मेरी है, और मेरी होने से मीठी लगती है माँ, और माँ को बालक अपना होने से मीठा लगता है। क्या उसकी सुंदरता देखती है, धर्मता देखती है, योग्यता देखती है, बल देखती है, बुद्धि देखती है, क्या देखती है, क्या देखती है, अपनापन देखती है। आप बताओ क्या देखे, बालिक भी अपना अपना देखता है माँ को बढ़िया है माँ रात जाए बड़ी भाई ऐसी है कैसी है, कोई गुण भरा है बल भरा है किसमें योग्यता बड़ी है विद्या बड़ी है धन पास में है, ऐसा थोड़ी देखता है माँ अपना देखता है। तो भगवान से अगर प्रेम चाहो तो आप भगवान को अपना मानो, अगर अपना अपना सिद्ध तब होगा जब शरीर भी अपना नहीं कुटुंब भी अपना नहीं मन भी अपना नहीं बुद्धि भी अपनी नहीं तब होगा। तो मीरा बाई ने कहे मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरो न कोई, ये चीज है ये प्रेमियों की बात है, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गुरु गोपाल दूसरो कोई नहीं है। तो मेरे को तो कहते हैं दूसरा न कोई नहीं करते, एक बाण करुणा निधान की सोप्रिय जाति गति न आन की, दूसरे का सहारा न हो तो भगवान को प्यार लगे। तो भगवान मेरे हैं, अब भगवान की जगह भगवान ही है भगवान मेरे ही है बस। जैसे सीता जी कहते हैं राम जी के दशरथ जी महाराज कहते हैं सही चला जाए तो राम जी का संकट छोड़ दे। आजकल की छोरियां कहती है कि राम जी को समझाना चाहिए सीता को उचित था कि अपना राज्य न छोड़े, और वे राज छोड़ते हो तो साथ तो न देती कम से कम, कि तुम राज छोड़ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं दूंगी, ये आज की शिक्षा है। तो ये क्या समझेंगे भगवान को, क्या समझेंगे परमात्मा को, क्या समझे जो स्वार्थ भरा है मतलब भरा है अपने स्वार्थ के, अपना सुख की इच्छा भरी हुई है, अपने भोगों की संग्रह की इच्छा भरी हुई है, वो भगवान क्या समझेंगे कैसे समझेंगे। पूर्व प्रश्न की तरह रात दिन की तरह अंतर है, भगवान वो तो वही समझे भगवान मेरे हैं। अब है जैसे ही मेरे हैं, गुण है तो दो निर्गुण है दो सगुण है दो साकार है दो निराकार है दो भुजी है सतभुजी कैसे ही है, उसमें आपको कृष्ण भगवान ने प्रसन्न कर दिया तो मैंने बंशी वाले प्यार लग दे, अब कैसे ही हो जाए धनुष वाले धनुष वाले प्यार लग दे। भगवान अपने हैं ये सार बात हमें तो मिली भाई बहुत वर्षों के बाद में कि प्रेम कैसा होता है, प्रेम अपना होता है। अपनी जूती फटी हुई भी अपनी जूती अच्छी लगती है, बेईमान की बात नहीं, बेईमान तो बढ़िया जूता चुरा लेगा ईमानदार को अपनी फटी जूती अपनी अच्छी लगेगी, बड़ी अच्छी दूसरी अच्छी नहीं लगेगी, उठा कपड़ा भी अपना अच्छा रहेगा। आप उसको ईमानदार आदमी को दूसरे की अच्छी लगेगी क्या? तो अपनापन में प्रेम है, वो प्रेम त्याग में, तपस्या में, आदि में नहीं है। अब योग्यता में, अभ्यास में वो कहाँ है, विवेक में वो कहाँ? विवेक और अभ्यास दोनों चीज तो दार्शनिक है, ये दार्शनिक नहीं है, ये तो ये प्रेम है। नारायण नारायण नारायण नारा, नारा।